mosusi oyo ngambo sango nayoki miswe moni motema elingi te napesa kutu bakondi ya mboka likambo mosala nasala likuta bapesa na bapaya bibale boni ya dieta yoko na ngambo ekabola biso mbuma sukali ngai ebondeli yo amie Ngai tike na mboka mopaya mawate Iyeleu